یک شاخ گل، برنامه شماره 174. ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. بگرفته دل زقابل آن یار ماه‌وش، تیری به دل از آن نوک مژگانم آرزوست. شادان نشسته در بر آن یار خوشکلام، یک گفتگو از آن لب خندانم آرزوست. روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، در خدمتش شکایت هجرانم آرزوست. گرفته ساغر تقدیر دست خود، بر جام هر چه ریخت صنم آنم آرزوست. غزلی که شنیدید چامه است که در اقتفای مولانا سروده شده و اثر طبع بانوی است متخلص به زینت. نامش زینت است و به زینت ملک اعتزادی مشهور. زینت ملک از شعرهای معاصر به شمار می آید، چون دیری نیست که سوی جانان شتافته. زینت از اوان کودکی با کتاب و شعر سر و کار و با سرایندگانی چون ایرج و بهار آمیزش ادبی داشته است. جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، با گردش زمانه به فرمانم آرزوست. تو پیروزی ایش اگر بی نشانی وگر لامکانی یهی همه نازی. تو هستی. تو هستی که هستی بناهای هستی، تو دادی به دست فلک جام مستی، تو سازی ازلی وجود لم یزلی، تو ساقی ازلی وجود لم یزلی، تو ساقی پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 174 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی.